بسم الله الرحمن الرحيم. عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواية إمام مسلم. از نواس بن سمعان انصاری رضی الله عنه روایت است که گفت: سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم عن البر والاثم، پرسان شدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از نیکوکاری، از سخن، از خنان نیک، از کارهای نیک و از گناه و نافرمانی و از خنان بد. فقال، پس گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم: البر حسن الخلق خلقی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: نیکوکاری نیک اخلاقی است، کارهای نیک این نیک اخلاق بودن است، اخلاق حمیده داشتن است. والإثم ما حاك في صدرك، و گناه ناراحتی است که در دل تو پیدا شود. و کرهت ان یطلع علیه الناس، و بد میبینی که مردم از آن آگاه بشوند و از دل تو با خبر شوند و از کار تو با خبر شوند، این را بد میبینی، پس آن گناه است و پس آن نافرمانی است. در این حدیث بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را از نیکوکاری آگاه میکند که حسن الخلق است، نیک اخلاق بودن است، اخلاق حمیده داشتن است که باید مسلمان اخلاق حمیده داشته باشد و باید مسلمان اخلاق نیکوی داشته باشد. و از گناه و نافرمانی رسول الله برای ما و شما بیان میکند که گناه آن است که در دل تو پیدا شود، وقتی که آن را به مردم پیشکش کردی و مردم آگاه شد، تو بد میبینی این چیز را، نمیخواهی که مردم از این آگاهی پیدا کنند، پس بدان آن اثم است و گناه است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.